гараць камяні, у маім вогнішы расцвеленыя агнём. Нібы ваўчаняты у логвішы сонечным прамянём. У твар мне шугае полымя, ды я ўсё адно бяру камені рукамі голымі і гэткім, як сам дару. Бяруць і да сэрца ўтуляць, няхай нас ратуе боль. І вучыць пра бліжніх думаць, пра тых, хто ебее ў золь, пра тых, хто прамёрз да костак, хто шлях да агню згубіў, хто д'яблу чырвоным хростам айчыну сваю пазбыў. Дай Бог, каб маё каменне аднойчы іх апякло прымусіла устаць з каленяў, пайсці на маё святло. І я тут, і я шукаю полымем, праз боль я сябе бяру камені рукамі голымі і гэткім, як сам дару. Дай Бог, каб маё каменне жар птахам дайсці змагло да тысячных пакаленняў і сэрцы іх апякло. Да тысячных пакаленняў і сэрцы іх апякло.